کړي هجرات ګران رسول قدردان د مکی زوروی همیش مشرکان د مکی مشرکان د مکی کړي هجرات ګران رسول قدردان د مکی زوروی همیش مشرکان د مکی مشرکان د مکی ور سرا صدیق اکبر زی مدینه ته په سفر زی مدینه ته په سفر زی تورش پاکی جوړا شول روان دم کې زوروی همیش مشرکان دم کې مشرکان دم کې کړي هجرات ګران رسول قدردان دم کې زوروی همیش مشرکان دم کې مشرکان دم کې لکور کلی نابیرون شول غاری سور تا درون شول غاری سور تا درون شول پسی گوری کفار هر بیابان دمکی زوروی همیش مشرکان دمکی مشرکان دمکی کړي هجرات ګران رسول قدردان د مکی زوروی همیش مشرکان د مکی مشرکان د مکی غار سور کی یو مارو د جانان په انتظارو د جانان په انتظارو ویچ چ ګران صدیق مهربان د مکی زوروی همیش مشرکان د مکی مشرکان د مکی کړي هجرات ګران رسول قدردان د مکی زوروی همیش مشرکان د مکی مشرکان د مکی لار پن دکړي کفارو پلټول د ګل رخسارو پلټول د ګل رخسارو و انعام پر اعلان سلو خان دمکی زوروی همیش مشرکان دمکی مشرکان دمکی کړي هجرات ګران رسول قدردان دمکی زوروی همیش مشرکان دمکی مشرکان دمکی تیر دری ورځی او شپې شوې د لټون قصې سړې شوې د لټون قصې سړې شوې بیا روان په سفر شول ګلان دمکی زوروی همیش مشرکان دمکی مشرکان دمکی کړي هجرات ګران رسول قدردان دمکی زوروی همیش مشرکان دمکی مشرکان دمکی یو جاسوس چې پوسیت با نو پزم کا خاخید با نو پزم کا خاخید با ورته وکړه بخ نه جانان دمکی زوروی همیش مشرکان دمکی مشرکان دمکی کړي هجرات ګران رسول قدردان دمکی زوربی همیش مشرکان دمکی مشرکان دمکی ٹولن سوار پہ انتظارو استقبال پہر لارو استقبال پہر لارو چرات مدینے تا مہمان دمکی زوربی همیش مشرکان دمکی مشرکان دمکی کڑی ہجرات گران رسول قدردان دمکی زوربی همیش مشرکان دمکی مشرکان دمکی ستا وینا خف غم کین کڑم پزڑگی باندی خورین کڑم پزڑگی باندی خورین کڑم پیزانی عجیب خواند کڑی داستان دمکی زوربی همیش مشرکان دمکی مشرکان دمکی کڑی ہجرات گران رسول قدردان دمکی زوربی همیش مشرکان دمکی مشرکان دمکی کڑی ہجرات گران رسول قدردان دمکی زوربی همیش مشرکان دمکی مشرکان دمکی